ongi etorri teketen podcastera. Teknologia eta jendartea uztartzen dituen aldizkako podcast bat hau. Hemen gaude, hau da teketen lehenengo podcasta, ea zen buzateatzen zaigun. Eta bueno, lehenengoa denez, ba, aurkezpenak egiteko ordua izaten da normalian. Eta, bueno, ba, nire burua aurkeztuko dut, ni Gorka naiz, teketen blogaren webmasterra. Eta gaztetxulo aldizkarian, saretxulo atalaren, idazlea edo. Aparte, informatika ikaslea naiz, momentuz ikaslea, eta bari, entzuten ari zaneten hau, hemendik aurrera nire sintonia edo izango dana, Creative Commons lizentziapea manatzen den Beat Under Controlen Blue Lights abestia da. Goza ezazue zen izugarri ona. Gaurko honetan, ba, lehenengoa izanik, ba, podcasta zer den eta horren inguruan jardungo dugu pixka bat, ez? Lehenik eta behin esan, ba, zergatik egiten du podcast bat, ez? Orain arte, ba, beste hainbat ekimen egiten egon naiz, eta orain, ba, podcast bat egitea oso interesgarria iruditu zait, ba, hainbat gauzengatik, ez? Ba, jendeari era honetan oso era errexean helarazi dakioke, ba, hori, informatikaren mundua eta bar, hau da divulgazio, ba, hori, motivazio baten gatik, hori, eta teknologiak teketen bloga teknologia eten edo adierazi nahi du, hau da, gure gizartean generazio ezberdinen artean ematen den eten teknologiko hori, ba, pixkate, ba, desagertarazi edo lortu nahi du, edo ta mundu baian, edo, ba, pobre eta beratzen arteko, bari, teknologia eten hori adirazi eta laburtu nahian sortzen da. Beste alde batetik eta beste motivazio bat, informazioaren monopolioa austearena da, hau da, bekoek, goikoek esaten dutena tragatu ez, eta beraiek hitza hartzearen deia edo egin nahi du podcast honek. Eta beste hainbat motivazio ere badaude, baina bueno, horiek gutxinaka ikusten joatea, elkarrekin ikusten joatea espero dut. Beste alde batetik, gaur podcast hitzaren inguruan ba pixkat tiramela edo sortu edo eztabaida txiki bat sortu nahi duten podcast hitzak berak ja badaka kontenido ba nahiko arraro bat, ez? Podcast ba iPod Apple-en MP3 irakurgailu portatilaren ba hori hitz horretik dator, ez? iPodetik dator eta ja danik ordun hor konnotazio batzu dauzka. Eta beste ale batetik broadcasting hitz inglesetik dator. Eta orduan neri ba, ez zait bereziki gustatzen, baina nahiko orokortua dago. Eta nik beste bat proposatzen dut, honekin batera erabiltzeko edo ikusiko da noizbait orokortuko den edo, ez. Baina irratsaio, hau da, i marratxo ratxaio. Orduan, ahoskeran, ez da, ezberdin duko zertasari garen, ez? Edo, irratxaiot, irratiko irratxaion arrunt batez, edo ta, ba, internetez egindako, ba, irratxaio batez. Baina, hori da onena, zeren nere ustetan, ba, berdin duz, ze irratxaio mota dan, ba, biek balio bera badute. Gero, beste, kontutan hartu barrekoa, izango da zer edo zer esaten den edo zer ez den esaten, baina bueno, printzipioz denok daukagu informazioa helarazteko aukera eta kapazitatea. Batzuk hobekiago, beste batzuk okerrago, baina denek segurazki zerbait interesgarria daukagula esateko. Horixe. Eta oraintxe, orain Creative Commons lizentziapean ere Samba Darrua taldeak Dignidade abestia jarriko dizuet. Ikus dezazuen Creative Commons edo Copyleft inguruko mugimendu horretan sortzen ari den musika ere kalitatezkoa eta interesgarria dela. Behintzat nire ustetan beti, noski. Hona hemen Samba Darrua, Dignidade abestia. La decisión de mantener al Pablo el Duque de la Costa tuvo puesto en el peligro, yo creo que grave, con aspecto de plastilina en estiramiento vertical, de que esta marea llegara a las Rías Baixas. Han estado todo el fin de semana. En este momento hay que decir que la información es completísima. La catástrofe natural de las mismas dimensiones que otras que ha habido en el mundo. No están las playas, no ya contaminadas, ni manchadas, estaban temblorosas. medios, pero al día siguiente tenían los medios necesarios. Y no hay medio ninguno, ni ropas de agua, ni nada. Es decir, es posible que hayamos cometido equivocaciones, equivocaciones, equivocaciones. Non temos nin contenedores, non temos, non temos nada, nada, nada, nada, nada. Están ahora traendo roupa abajo e ainda está por aquí de paseo. Desde logo estamos preparados para... Desde logo estamos preparados para... Que hayamos tomado una decisión equivocada. Para... No había en absoluto ningún peligro para... Este peligro para... Bueno, ba, espero gustatu izana eta bueno, ezagutaraztea eman nahi nuen San Badarrua, zeren programa honetan zehar atzeko planoan edo beraiek egongo dira hor beraien timbalekin eta bere soinu bereziekin. Bueno, ba, ba jarraiki, ba orain arte egon gea podcasta gora irratsaioa interneteko irratsaioa edo bera eta oaindik ez izue kontatu zer den podcastina, behar bada batzuek jakingo duzue, baina beste batzuek ez. Bueno ba, podcastina ez da beste munduko ezer, baizik, zera, soinu fitxategi batzuk dira, baina soinu fitxategi hauek RSS edo jario baten bitartez banatzen dira, horrela beste jario irakurgailu berezi batek hartu, eta edozein momentutan eguneratua dagoen edo ez ikusi ahalko du eta deskargatu ahalko du ondoren hauek ba edo ordenagailuan edo normalean hori ba MP3, MP3, MP irakurgailuetako batekin irakurri ahal izateko ba nahi dugun tokian edo autobusean edo lanean edo etxerako bidean irakurri ahal izateko eta entzun ahal izateko bai. Formatua normalean soinu formatua MP3 edo OGG formatuak izan ohi dira, batzuetan ere Windowsen V bikoitza MA, baina normalean ez da la izaten MP3 eta OGG formatu librea. OGG formatu behar bada MP3 ezagunagoa da, baina OGG formatu libre eta eske bat da, eta ba hori, bi formatu horietan egoten da gehien bat podcastina bai. Hauek jario, hauek RSS jario berezi hauek irakurtzeko normalean jario irakurgai arruntek ez dute balio. Jario irakurgai arruntek ba testua bakarrik irakurtzen dutelako. Batzuk be alare badaukate aukera hau, aukera hau, eta ba begiratu zuen jario irakurtzailean podcastina onartzen den edo ez. Baina guk bat gomendatuko dugu eta iPoder delakoa da. iPoder programa hau Mac, Windows eta Linux, GNU Linux sistementzako eskuragarri dago debalde, doainik, eta gainera software librea da. Beraz, hori, oso interesgarria, aukera interesgarria diritzugu, eta beraz, horregatik gomendatzen dizugu. Bera aurkitzeko, ba http://iPoderbiderekin.sourceforge.net webgunean aurkitu ahal izango duzue berari buruzko informazioa, deskarga eta bar, eta bar, eta bar. Bai, alare ez preocupatu, lotura hau hartzen ez baduzue, gure webgunean, teketen webgunean jarriko dudalako ahal dudanean, bai. Alare eta programa honek konbentzitzen ez baizue edo a ber, www.podcast.es.org webunean badaude hainbat gomendio podcastaren inguruan, eta gainera gaurko podcastin honetan edo irratsaio honetan bertatik atera dut informazio gehiena, eta hainbat programen gomendioak edo egiten dira. Beno, ba, imagina dezagun jada, gu hainbat podcastera arpidutu garela, eta nola lortzen dugu berauek ba, gure ordenagailura jaistea edo gure MP3 irakurgailura jaistea, ez? Ba, botoitxo batekin ipoder erabiltzen badugu eguneratze botoiari eman, eta berak ikusiko du, gure arpidutako saioetan ea ba, programa berririk dagoen, eta badago deskargatu egingo du. Deskargatu ostean, nola irakurko du ba, programa hau? Ba, oso erraiz, normalen erabiltzen degun soinu egori, soinu programa erabiliz, entzun ahal izango dugu ba, edozein abesti edo entzuten dugun bezalaxe. Oso errez eta oso simple. Karo, noski, podcasta entzuteko, podcastak egon behar, bai? Esan behar da, ba, inglesez, ba, 4500 edo gehiago daudela, eta kriston fenomenoa sortzen ari dela estatu batuetan, adibidez. Baina euskeraz, eta nik ezagutzen dudan netik bintzat bakarra dago, bakarra, eta gainera hori irratia.comeko podcasta da. Javi Zabala eta Patxi Gaztelumendik egiten duten irratsaioaren podcasta, eta oso oso interesgarria iruditzen zaidana. Horretaz gain, ez dago ez, eta nire atrebentzian ba hemen eta gainera irratirik gabe zen beraiek irrati batetik ere emititzen dute, nik uinak aztu eta bitetara pasa nahi zuzenean, eta bori, bigarren podcast hau egitera nator. Esan behar da, ba, beste hizkuntzetan adibidez gazteleraz 71 inguru daudela orain podcast hau egiten dudan momentuan, eta katalanez aldiz 4. Katalanek aurre hartu digute, baina ea denon artean indarrak hartu eta beraien atzetik goazen. Bai. Bueno, momentu honetan interesgarria iruditzen zait esatea, ba, teknologiaren gatik eta diruaturi bizi garenok edo interesaturi bizi garenok ez dugula teknologia zerbait fin bat edo helburu bat bezala ikusi behar, baizik eta bide bat bezala, eta horregatik esaten dut, ba, bide hau ere aprobetxatu behar dugula, baina teknologia eta informatika eta bar ez dala helburua, baizik eta bidea bakarrik. Batzuentzat helburua izan ohi da, eta horiei behintzat kontra teknologiaren teknokrata horiei aurka egitearen edo, ba, netzako bide bat da, eta euskaldunok aprobetxatu behar dugun bide bat. Bueno, orain arte esplikatu dizuedan edo azaldu dizuedan guztia, ba, erabiltzaile ikuspegitik izan da, orain ikuspegi hori utzi eta sortzaile ikuspegira pasa nahi dut. Hau da, eta muga oso oso txikia da, ni orain arte hori erabiltzaile nintzen, eta orain sortzaile izatera pasa naiz. Muga hain da erresa, hartu mikrofonoa eta hitz egiten astea besterik ez dela. Bai, horretarako ze egin behar dugu, ba, lehenik eta behin grabatu. Ba, guk esaten duguna edo interesgarria iruditzen zaigun hori grabatzea. Bai, eta ondoren MP3 formatura edo OGG formatura pasa, eta hori, eta horren ondoren RSS batean sartu behar dugu. Horretarako zer? Bueno, lehenik eta behin, grabatzeko momentuan hainbat tresna daude, baina bi gomendio txiki Lara ezin da dizkizuet, bat pod producer izeneko softwarea, hau Linuxentzako, Windowsentzako bakarrik dago, baina oso interesgarria da. Neronek erabiltzen dudana da. Bueno, esan behar da, hori, Windowsentzako bakarrik dagoela, baina bueno, oso ondo dagoenez, ni hau erabiltzen dut. Besteare Linuxentzako Audacity dago. Audacity ere oso oso interesgarria Linuxentzako, nik Linux eta uste Windowsentzako ere badagoela, baina nik Linuxen probatu dut eta oso oso oso interesgarria. Edizio aukera handiak ematen ditu eta behar bada hemendik gutxira berau erabiliko dut podcasta edo irratsaio hau egiteko. Bai, alare ba momentu hori. Pod producer erabiltzen dut. Eta nahiko ondo dijoa. Hau grabaketaren aletik. Orain RSS formatuan sartu behar dugu, etiketatu behar dugu gure MP3 hori. Nahiko horrexa ez preokupatu, eta horretarako, bueno, edo eskuz egin daiteke, eta horretarako zer pixkat, pixkatxo bat jakin behar da RSS jarioei buruz, eta bar, baina hori asko errazten du Easy Podcast izeneko programatxo politx batek. Easy Podcast programatxo hau, ba, www.easy, ingleseko easypodcast.com webgunean aurkituko duzue, eta lehen aipatutako pod producer http://radix.com.me/podproducer/es/ alarez, lehen esan bezala, ez larritu, el bide guzti hauek blogean sartuko ditudalako. Bai, bueno ba, orain musika pitxin bat. Bueno, ba. Orain ja nik badakago gure RSS jarioa, MP3ak barne dituela, bai? Etiketaturik barnean etiketaturik dituela eta arazo larriena izaten dena, nun ostatu gure podcasta. Bueno, hainbat aukera daude, batzuek segurazki zerbitzari propioa izango duzue, baina ez da normalean kasu hori izaten, bai? Horregatik, ba, nik bi proposatuko dizkizuet. Bata, http://creativecommons.org/tools/CC Publisher izeneko webgunean, ba, bertan zuen podcastina sartu ala izango duzue, baina Creative Commons lizentziapean. Ezagutzen ez baduzue, ba, creativecommons.org lekuan lizentzia hauei buruzko informazioa jaso ahal izango duzue. Labur bilduz, ba, copyrightak ba, eskubide guztiak mugatzen dituen bitartean Creative Commons lizentziak, eta espero dut urrengo saio batean edo sakonago aztertzea zenbait eskubide, ba, jendearen eskura edo ematen ditu. Hau da, ez ditu guztian mugatzen, adi, zu autorea edo zu balimazara produzio hori egin duenak, ba, zuk zure entzulei edo irakurlei eskubide batzuk ematen dizkezu. Adibidez, ba, kopiatzeko nahi aina, edo, edota, ba, libreki banatzeko, balin eta zenbait, ba, baldintza betetzen baditu, adibidez, izan daiteke, ba, esateaz, nundik hartu dezuen, nondik hartu duten edo zein dan beraien autorea, bai? Eta beste proposamena da http://rizn.net, bai? Horre hortan ostatu, doaineko ostatua ere ematen da eta nahiko kondizio gutxi jartzen dira. Oso oso interesgarria bi hauek, eta gainera esan behar da podcasta hau egiten ari naizen momentuan oraindik ez dakitela zenengatik hartuko dudan erabakia, baina lehenengoa izango dela uste dut, eta horrek esan nahi du ba nire lana Creative Commons lizentzia baten pean egongo dela, bai? Segurazki denontzako erabilgarri, bai? Eta, bueno ba, beste hain bat gauza etortza izkiburura bantxe bertan. Alde batetik, entzuten ari zarete musika guzti hau entzun, bai? Musika guzti hau ba, lizentzia privatibo baten ba, pean ba, lima zegoen, ba, ezin izango nuke erabili edo zenbait kondizio oso mugatuetan erabili ahalko nuke, ez? Baina zorionez badago Creative Commons lizentzia, badaude Creative Commons lizentzia horiek ba, hainbat autoren sorkuntza mundura banatzeko aukera ematen dutenak, eta horietaz baliatzen ari naiz pixkat nire podcastan musika sartu alizateko. Ikusi dezakezuenez kalitatea ez da txarra, niri oso oso interesgarria egiten zait tipo hauek egiten duten tipo eta tipo hauek egiten duten musika, eta hori adibide hutsa besterik ez da, badaude hainbat webgunen nun musika askea aurkitu daiteken, hainbat aipatuko dizkizuet, baina gehiago ere badaude, bai. Hasiko gara Magnatune izeneko webgune batetik, http://magnatune, horrela entzuten da bezala .com. Bestean irrate edo horrela da http://irrate.sourceforge, hau idazten da sourceforge.net, musicalibre.info, horrela musicalibre.info, opsound opsound.org /opsound.html, soundclick soundclick.com, eta bari beste bat, classiccat.classiccat, bies eta bizerekin.net, lamundial.net, horrela esaten da bezala, eta anula http://musiczarekin.agnula.org, jerekin agnula, bai? Bueno, hortik musika interesgarri asko hartu daiteke. Esan behar da, eta kopile jardunaldietan ikusi zen bezala, badaudela jada euskal taldeak Creative Commons lizentziak erabiltzen, hauetako bat esateatreko Kloratita taldea da, bere CDa Creative Commons lizentzia bean egin du, naiz eta gero CD bat atera, bai? Eta beste hainbat gero eta jende gehiago animatzen ari dala sorkuntzaren banaketa librean, bai? Oso interesgarria iruditzen zaigu, eta entzungo diguzuenez hemen blog honetan, podcastin honetan horren inguruan asko hitz egingo dugu. Bueno, ba, hasieran esan dugun bezala, saiatuko gara gizartetik gertu egoten, jendartearen, gizarte barkatu, jendartearen, bari, jendartetik gertu egoten, eta batez ere, bekoen arazoak azalerazten, eta hori, eta horretarako, ba, hori, informatika eta teknologia berriak erabiliko ditugu. Horren adibidetxo bat edo izan nahian G8a orain Edinburgon egiten ari den bilera jefe estatu buru horiek mundua gidatu nahi duten estatu buru horien aurka egindako ekimenen inguruko kronikatxo bat bidali du Xarek, bai, Edinburgotik, eta hau entzutera pasako gara. Et ikusi dezazuen zein erraza den edonor kazetari, bueno, kazetari ez, bestela batzuk behar bada hori kaoratu edo egingo edo zaizkigu, baina bueno, edonorrek informazioa helarazi eta bere helarazteko posibilitatea dauka gu eta orain egiten ari garen bezala. Bai, horregatik adibide gisa, Xarek egindako kronikatxoa jarriko dizuet oraintxe bertan. Pobreziaren historia bilakatu dezagun lelopean Edinburgoko kaleak zeharkatu zituzten aurreko larun batean. Ekitaldi honekin hasten dira zenbait eragilek deituriko G8aren bilera ospatzen dela eta mobilizazioak. Ia 120.000 lagun parte hartu zuten larunbat arratsaldeko manifestazioan, gehienak nik itxuri bat zeramatela gobernuz konpoko erakundeak, zenbait ezkerreko alderdi politikoa, sindikatuak eta inguruaren aldeko taldeek bateginiz, agian Eskozian inoiz eman den manifestazio handienean parte hartu zuten. Bitartean, London hirian eta munduko osoko beste zazpi hirietan kontzertu erraldoiak antolatu ziren G8ko gobernuek kanpoko zorra kendu dezaten eta beraien hitzetan munduko pobrezia historiako gauza bat bilakatu dezatela izeneko lelopean parte hartu zuten kontzertutan. Zenbait taldek ez dute bat egin deialdi honekin eta bere kabuz atera ziren kaletara. Zirka, payaso antikapitalisten elkartean bere kabuz atera ziren kaletara, ekintza farregarriak eginez, kapitalismoaren inguruko ekintzak egin zituzten, baita prokapitalist zizineko taldeak. Bere kideak arropa dotoreak jantzirik kapitalismoaren aldeko oiuak botatzen zituzten era farregarri batean. Bestaldetik 200 lagunek osatu zuten kapitalismoaren aurkako blokea. Bloke hau une oro poliziatik estuki jarraitua izan zen. Hauek beltzez jazten ziren eta kide batzuk aurpegi estailita zeramatela behin baino gehiagotan saietu zuten poliziak ezarritako kontrolatik ies egiten, baina ferrik izan zen. Azkenean poliziak inguratu zituen eta behin bakoitzak identifikatu eta gero argazkia bana atera irten ahal izan zuten. Beno, ba, hau izan da Juan Etxinike edo Xarek bidali digun kronikatxoa. Bai, eta ikusi dezakezu, zuek ere edozein hemen herriko edo hainbat ekimenetako, ba hori, gauzak larazi aldi izkiguzue, bakarrik, ba hori, MP3 grabagailu bat edo grabagailu soil bat hartu eta grabatzea besterik ez duzu ondoren, edo zuen podcasta egin edo nea bidali, gu gusto askoz sartuko bai dugu, bai. Bueno, ba, hau izan da podcasta, bueno, bukatu aurretik hainbat ohar, hemendik aurrera saiatuko naiz edo saiatuko gara, nahi gustatzen gara esaten zen zuek ere partaide izatea nahi dut, eta hori, nahi komunitate jarrera asko gustatzen zait, eta ez te txinisten bakarkakotasunean, eta gainera ez zait interesatzen, hori, esan nahi zuet, ba, urrengoak, ba, egitura zehatzago bat izango dutela edo ba, aktualitateko gaiak jorratuko ditugula, eta horixe, hau lehenengoa izanik, ba, aurkezpen podcast bat izango dela, espero dut hemendik aurrera jarraitzea eta denon artean zerbait interesgarria egitea. Galderarik baduzue teketen blogean duzuen ere kontaktua, bai, elbidea esango dizuet, http://teketen, horrela irakurtzen esaten da bezala, baina karekin, .blogspot.com, blogspot, blogspot.com, bai? Antxe aurkituko duzuen erekin kontatua jartzeko beharrezkoa duzuen informazioa. Beste alde batetik, eta teketen blogea sortu zen ideia batetik aurrera, ba, ideia batetik hori, buruan nuen ideia batetik sortu zen Euskal Blogen eraztuna, ba, Euskal Blogen eraztun hori da, ba, euskaraz egiten duten blogen, ba, komunitatea sortzeko proposamentxo bat, ez? Eta hori, ba, bueno, blogean ere ara joateko informazioa baduzue, beraz, nire gonbidapena eraztun horretara batzera, eta hori, ikusiko duzue, aber ze iritzi duzuen, eta gainera sorpresatxoak egongo dira, zeren behar bada zerbitzari zalatuko gara, orain publizitate pixka dauka, gure zerbitzariak eta bar, baina bueno, espero dugu laster laguntza bati esker hori aldatzea. Bero ba, besterik gabe, musika atxo pixkat gehiagorekin utziko zaituztet, eta urren gora arte, amabost aldian behin edo gutxi gora bera, izango da podcast hau, adi egon, eta batez ere, zuen RSS irakurgailu horretan sartu teketen podcasta. Bai, ikusi arte. Aio.